ska prata högre, för jag kan inte riktigt, de bara hänger där. Så att, jag tror vi alla tre har samma hörlurar. Eller vad är du, Kalle? Nej, jag har lite bättre shit alltså. Oj, ska vi börja allt med det? Välkomna till Appsnack, vad kan vi kalla det, 0,5, en publik beta kanske. Vi kör ett test helt enkelt. Vi har 8 fullmatade ämnen och vi har AppTVs egen Jakob här. Är du i huset? Jag är i huset. Hur står det till? Det är väldigt bra, väldigt bra. Har vi Michael Gartner också här? Även jag är i huset. Vi har alltså en korrespondent i Malmö, en i Stockholm och en i Southampton, är det något sånt? Mm. Mm. It's where the shit happens, så att säga. Ja, vi ska ju snacka lite iPhone-grejer. Och tänkte vi börja lite smidigt och lätt med så här lättviktsämne. Vilken är den bästa appen du laddat ner den här veckan, Jakob? Oh, jag tycker den är svår alltså. Jag har inte laddat ner, ovanligtvis nog så har jag faktiskt inte laddat ner jättemånga appar den här veckan. Och det är fortfarande så att jag spelar jättemycket Hero Academy. Ja, annars har jag faktiskt laddat ner en app som heter Dropout, som är ett spel som känns lite som Angry Birds i någon slags ny tappning. Man skjuter iväg små pluppar, gubbar, och de låter hejlöst roligt. Det är egentligen hela grejen med spelet. De låter superkul, man sitter och skrattar när man spelar det. Det är alltså Angry Birds med pluppar istället för fåglar? Ja, precis. Och det är någon slags i rymden på något sätt. Vad heter det igen, sa du? Det heter The Dropout. The Dropout. Mm. Mm. Ja, ja. Är det någonting, ska du rekommendera då att man laddar ner det, eller? Ja, jag tycker väl ändå att det kan vara värt ett köp. Men det känns som så väldigt många appar nu för tiden, tycker jag. Ganska bara snabbt utskickat från utvecklarna. De kanske skulle ha testat det i 2 veckor till och ändrat gravitation och så vidare, och sådana där saker som jag tycker, som inte är apputvecklare, men som jag tycker kanske borde vara enkla saker att fixa. Men jo, det är väl kanske ändå värt ett köp. Det är typ en sån 7-kronors app. Ja, ja. Så ifall man istället för lördagsgodis så kan man köpa The Dropout. Mm. Är det från 80, är det från 80-talet, Kalle? För lördagsgodis kostar lite mer än 7 kronor upp till. Är det sant? Herregud, man ska få 14 jänka tuggummi för det. Det fick man på min tid. Jänka. Själv använder jag ju, alltså jag har ju AppTV som största inspirationskälla. Så snart jag såg en femma där så var jag tvungen att lära Hero Academy. Och det är ju ganska så beroendeframkallande. Och det är ungefär det enda jag har laddat ner. Och det bästa jag har laddat ner på hela veckan. Du kör den enkla taktiken. Oj, jag kommer få frågan, vilket är det bästa? Så jag ser till att ladda ner en app. Ja, alltså jag safear, så att säga. Ja, du safear. Nej, men det är ju beroende framkallande utöver det vanliga. Och jag har ju vunnit de flesta matcherna, vilket Jakob kan instämma i. Ja, jag har haft ganska många sömnlösa nätter. Det känns jobbigt. Men nu har ju dvärgarna kommit den här veckan med. Och de sparkar ju rumpa alltså. Det är ganska ovanlig mening att säga annars. Ja, ja. Nu har dvärgarna kommit denna veckan. Ja. Vi behöver inte diskutera Hero Academy mer, utan jag tycker att de som lyssnarna som vill veta mer kan ju helt enkelt gå in och titta på Jakobs förnäma recension av detta spel på apptv.se. Själv då, Kalle? Ja, ja, ja, visst. Jo, jag har laddat ner en app som heter Pixabay. Inget spel, utan det är typ en app som tar, så du signar upp med ditt Facebook-konto och sen så går den in och liksom skördar alla foton som alla dina vänner har laddat upp på Facebook i ett lätt tillgängligt format, så du kan titta på de senaste fotona, de mest typ likade fotona varje dag, mest likade denna veckan, månaden, man kan se folks nya profilbilder och saker som man själv har likat eller kommenterat och så vidare och så vidare. Och det är en sån typisk, och nu står jag på tunnelbanan i 5 minuter och vet inte vad jag ska göra, och så kan man bläddra igenom lite foton och säga, men oj, kolla vilket kvinnligt en ny profilbild Michael har lagt upp på sig själv. Så det är så här. Dessutom är appen gratis och det gör ju att det är enklare att testa den. Så jag tycker det är ändå liksom så här, en bra grej, kostar inget. Så ladda gärna ner Pixabay, jag tycker det är en bra grej. Mm. Det är ju en ganska vanligt scenario annars som jag möter nästan dagligen, det här med att gå in på Facebook och se vad kvinnliga Michael ser ut idag. Ja, det är... Ja, men sluta nu. Ja, nu har vi många ämnen kvar så vi kanske ska försöka hålla stämningen lite. Men nästa grej, jag tänkte så, de bästa apparna denna vecka, men eftersom detta är det första programmet så känns det som att vi kan liksom höja blicken. Och vad är de bästa apparna 2011, liksom det gångna året eller det senaste? Vad använder du varje dag, Jakob? Varje dag. Den som jag tänker på egentligen först är nog Instacast, det här podcast. Nej, du tog min. Ja, men det finns fler och du kan få instämma i jublerna som kommer. Instacast, podcast-app som tar hand om det mesta i livet, känns det som egentligen. Låter ju dig prenumerera på podcasts och synka dem via iCloud mellan både iPad och iPhone och iPod Touch om man har det. Och ja, jag tycker egentligen att det finns inget att klaga på vad gäller Instacast. Den funkar ju så klockrent. Pausar du så kan du fortsätta lyssna på den andra devicen och du kommer ihåg precis vart du har slutat. Och sen ligger ju AppTV jättehögt upp också. Det är ju kanonbra. Bara det gör att den får liksom en extra stjärna. Jag håller med där. Mm. Du då, Michael, har du någon sån, vad är din go-to-app? Ja, jag är lite inne på Jakobs grej också, för att jag vill gärna att appen som är bäst ska börja med Insta, men min är Instagram. Jag tycker det är fortfarande är det roligaste sättet att dela på bilder och dela på vad man gör. Men om man ändå ska ha det men inte Instagram, alltså jag är fortfarande lite bitter över att de har fuckat upp filtren. Så jag tyckte 1.0-filtren var mycket bättre och mycket roligare. Även om det fortfarande är en jättebra app och det är kul sätt att kunna titta, dela med sig foton. Så varför skulle de in och kludda med filtren? Ja, men new is always better. Jag tycker liksom, jag förstår inte riktigt det här med filtrerna längre, för att jag tycker att fem filter liknar varandra så mycket så jag kan inte se någon skillnad längre. I 1.0 så var det så här distinkta skillnader och kunde tycka om varje filter. Ja, visst, man hade sina favoriter liksom. Ja. Och vilka var det de plockade bort? Jo, mina favoriter. Ja, men det håller fortfarande. Nej, jag håller ju sig med, men jag har redan glömt hur de ser ut. Men jag tycker fortfarande att de håller riktigt, riktigt hög kvalitet att använda Instagram. Men jag har liksom, jag vet inte hur det är med era feeds, strömmarna i Instagram. Men jag börjar irritera mig otroligt mycket på att många av dem jag följer, de postar mest bilder på sig själva eller familjemedlemmar. Och 95% av alla kommentarer är, åh vad vacker du är. Åh, vad snygg du är. Men det är finns på något slags ett upphöjningsmedie istället. Jag känner inte igen det, men det finns en väldigt, väldigt enkel lösning på det där. Det är unsubscribe. Unfollow eller unsubscribe eller vad fan det heter. Men det är ett par stycken som har åkt dit på den, kan jag säga. Ja, men det kanske är dags att göra en rensning, jag vet inte. Jag tror det. Alltså bara inte Instagram blir liksom fotornas svar på Facebook. För jag är redan tröttnat på det. Ja, mediet. Jag tyckte att det var trevligt när man fick den här blandningen, i alla fall i början. Ja, i början, vad är det? Typ 4 månader sen är någonting sjukt hur man tänker. Men när detta... jag var ung så jag var det mycket bättre. Ja, någonting sådant. Nej, men det känns ju lite som att det var i alla fall bra. Instagram var som bäst när man kunde få blandningen mellan de personliga bilderna på folk och alla de här fantastiska bilderna som folk har lyckats tagit med en iPhone 4 eller en iPhone 4S som liksom slår allt annat. En naturbild eller någonting sånt. Mm. Jag, ja, men, bra... jag tror du ska gå in, det finns lite bra, nu har jag dem inte framför mig, men det finns lite bra sån, säkert så, the best people to follow on Instagram typ. Det finns en hel del som inte kör så mycket foton på sina barn, men som faktiskt använder det för att publicera riktigt, riktigt snygga grejer. Och sen så vill jag också, innan jag går över till min favoritapp från 2011, så vill jag ändå tipsa också att de som saknar de här gamla filtrerna, så finns det ju man kan ladda ner som sån här drops till Photoshop. Så man kan, ja, man kan dra in det som filter i Photoshop, eller Actions heter det väl, Actions i Photoshop, så kan man få alla de gamla fina 1.0-filtrerna och mecka sina bilder där. Det är, det är kan man sitta där en vardagskväll med en scotch i handen och drömma sig tillbaka till de gamla goda tiderna. Precis, jag har ju en tendens, jag som är lite äldre, att liksom remember the good old days. Ja, precis. Ja. Apropå på tider och sånt, min favoritapp som faktiskt, för jag vet inte vad ni tycker, men jag personligen, så den inbyggda kalenderappen i iPhone, alltså mycket är bra med iPhone, men den inbyggda kalenderappen är ingenting att hänga i den virtuella julgranen. Jag laddade ner en kalenderapp som heter Agenda, som faktiskt är riktigt smidig. Snabb, snygg, med mycket olika touch man drar och klämmer och pinchar och annat. Och det känns liksom verkligen... Jag får bita mig i läppen, Kalle. Jag får bita mig i läppen. Jag vill så gärna säga någonting. Du vill det. Nej, men den utnyttjar ju att man har en jäkla touchscreen och på ett bra sätt. Det här låter, jag har aldrig hört talas om den. Berätta mer, varför är den så bra? Berätta! Nej, men bara som en sån sak. Om man sveper åt ena hållet så får man upp liksom sån här riktig översikt där man kan se översikt 6 månader åt gången. Och sen så sveper man åt höger och då får man en månad i taget. En gång till så får man liksom 7 dagar. Och som man dessutom är liksom inte en låst skärm utan man kan scrolla kontinuerligt fram dag för dag. En gång till så kommer man och ser en dag i taget. Och har man mycket saker på en dag så kan man naturligtvis scrolla kontinuerligt bland alla sina möten ifall man har en riktigt busy dag. Så nej, den kan jag definitivt agenda. Dessutom så kan man, finns det massa olika teman. Man kan ställa in så att man får veckonummer. Och ja, det är helt enkelt många fina grejer den. Cool. Gött, härligt. Så vi får väl kanske göra en, jag får väl kanske göra en, eftersom om ingen av er har hört talas om denna fantastiska kalenderapp så får jag väl göra en recension på App TV, tänker jag. Ja, men det låter bra. Jag känner mig helt... Jag har fastnat lite i den här, vad heter det, Week Calendar. Men den är väl precis som den inbyggda iCal fast med veckonummer? Ja, ja. Och ja, men precis. Och man kan, ja, det känns lite så. Det känns som att den på något sätt stannade lite. Den var ganska revolutionerande och liksom det här, ja, det är det här som saknas. Men sen helt plötsligt så, ja, de fastnar någonting i, någonstans i kanske pengabegäret. Men lever på gamla meriter. Ja, det brukar väl vara så. Jag läste någonstans att i nyaste OS X till datorn så kommer veckonumren vara med i deras nya kalender. Vilket gör det inte särskilt omöjligt att tänka att det kanske kommer samma sak till iPhone. Nej, det är ju så. Då kommer ju olika länder bara har vaknat. Alltså då har vi en hel appmarknad som bara försvinner när de väl implementerar veckonumren. Så kan man undra varför i tusan de inte gjorde det från början. Men det är en helt annan diskussion. Ja, precis. Men det känns lite som det här med på tal om att verkligen förstöra appgenrer och så vidare. Det känns ju lite som att när Apple introducerar iMessage så att det pajar ju WhatsApp. Ganska mycket. Ja, WhatsApp, det var någonting som vi använde för någon vecka sen, va? Back at the good old days. Ja, hemskt. Apropå det, iMessages är ju en nyhet och därför tänkte vi har ju bokat in Jakob. Du ska köra lite nyheter i korthet, va? Ja, precis. Jag ska försöka beta av de här på 27,9, någonting sånt. Ja, några nyheter från senaste veckan. Delvis så finns ju ett rykte ute nu att iOS-enheterna kommer att få en ny dock-connector. En ny, den enda connectorn som finns på iPhone, iPaden, iPod Touchen. Att den ska bli mindre. Men det som de pratar om är att det inte ska komma någon slags Thunderbolt eller micro-USB. Utan helt enkelt bara en mindre connector. Det känns lite konstigt tycker jag. Det känns väl jättekonstigt. Och framförallt, vad fan ska man göra med alla sina... Eller, oj, nu såg jag. Vad ska man göra med alla sina gamla tillbehör? Man har ju typ... Det finns ju en hel flora... Jag tror en av orsakerna till att iPhonen är så framgångsrik. Eller så här, är just att alla de här... Jag menar, det har varit samma connector i flera år nu. Det finns en hel uppsjö med tillbehör som... passar liksom. Och det kvittar ifall man har en iPhone 3 eller en iPhone 4S. Du kan köpa samma iPhone-docka på Elgiganten. Och det är just därför de har en hel liten hörna med iPhone-tillbehör. Jag menar, du går in på Videomix och har de en hel vägg liksom iPhone-fodral och sånt. Och varför har de det? Jo, för att de senaste 2,5 åren så har iPhone sett exakt likadan ut. Men jag menar, du kan inte ha en Android-vägg för att där byter modellerna ut varannan vecka liksom. Men, ja, men om man ska komma lite kloka insikter här från min sida, tror ni inte det är så att att de inte kommer att göra något nytt? För liksom, om vi nu planerar att de vill verkligen satsa på Thunderbolt, då är ändå Thunderbolt så pass nytt att jag tror inte de kommer att implementera det i nyaste iPhone eller nyaste iPaden. Så de väntar väl tills att, ja, men okej, Thunderbolt kommer bli accepterat för alla, så då kommer vi använda Thunderbolt i iPhone också. För de kommer inte göra bytet till någonting mindre. Och sen om 2 år eller 1 år så bara, du, oh shit, du, vi hade ju Thunderbolt, det var jättebra ju. Mm. Så att jag tror inte de kommer byta till någonting nytt innan de vet att Thunderbolt kommer bli det som alla hoppas att det kommer bli. Nej, precis. Det känns lite som att de, precis som du säger, Kalle, det här med alla, alltså de, Apple är ju enhetligt, det är ju deras andra namn, känns det som lite. De liksom, det finns inte 1000 olika skärmstorlekar på deras iPhones. Det finns inte, alltså de följer en typ, en modell, en form. Och det är ju, allting ska ju passa till allting. Det är ju egentligen så man vill ha det i livet. Man vill ju kunna köpa en sak och så ska det passa med allting annat. Men det känns ju helt skevt. De skulle ju i och för sig kunna implementera och lägga en Thunderbolt-kontakt på sidan bara för att kunna ha ett annat alternativ att föra över. Men det känns också lite skevt. Ja, men det känns som att de behöver en connector, och sen så för dataöverföring så går de ju mer och mer över till trådlös. Liksom. Det är iCloud. Man kan ju till och med synka via 3G i vissa grejer. Så att det känns också lite så här. Men jag menar, ska de gå över till Thunderbolt så behöver de ju definitivt göra någonting med prisnivåerna. Jag var inne och kollade en Thunderbolt hårddisk. 1 terabyte kostar ju typ 5 papp. Och en likadan USB 3 kostar 999 liksom. Mm. Det känns lite som att det, alltså deras, det här ryktet, det känns ju lite taget ur luften på något sätt. Men det som de pratar om är egentligen syftet till varför de vill göra detta är ju inte bara på grund av storleken. Det är ju kanske egentligen mest på grund av att de vill ha ett nytt laddningssystem. Mm. Därför att ja, det är väl dit folk ändå, alltså man blir mer och mer stressad. Man vill ändå ha en snabb laddningsprocess. Man vill ju liksom kunna ladda upp sin iPhone på snabbaste sätt. Och då har väl lätta någonting att göra med strömöverföringen då. Men ja, det känns ändå, framförallt på iPad så hade det varit bra grej. För jag menar, ladda upp, jag i och för sig laddade upp min gamla iPad 1, tar ju 5 svåra år och 7 bedrövelser. Sen håller den i och för sig ganska länge, men alltså det är ju ingenting sånt att jag laddar den i 10 minuter innan jag går till jobbet, för att då kan man lika bra strunta i det. Ja. Ja, det känns lite skevt. Har du fler nyheter? Ja. Det är en liten kul grej är att ThinkGeek, den här nördsajten där man kan köpa alla möjliga saker från kläder till prylar och tillbehör till just iPhone och andra tekniska nördigheter. De har annonserat att de ska släppa en kontroll som är trådlös och ser nästan exakt likadan ut som en gammal Nintendo 8-bitars kontroll som ska vara trådlös till iOS. Och det känns ju lite kul. Det känns hur kul som helst. Jag blir 3 år. Då kan till och med jag börja spela spel igen. Det låter hur skoj som helst. Jag tycker att det som saknas lite, det är väl kanske att Nintendo ska släppa sina gamla Super Mario-spel på iPad. Det hade ju varit gjutet. Fast det lär ju aldrig hända. Är det inte fel väg att gå att bygga till och låta någon annan bygga en kontroller till iPad och iPhones, eller iPad-spel kommer det framförallt vara, för att vi har ju en kontroll framför oss varje dag, det som heter en iPhone. Ja. Den ser ut som och känns som och funkar. Senaste FIFA 12 kan man ju använda iPhonen som spelkontroll om man har en iPad. Är det så? Yes, det är så. Det funkar faktiskt oväntat bra för att vara första gången någonsin sett det. Kan man vara flera stycken då som spelar på sådana? 2 stycken kan vara. Oh, och det funkar faktiskt bra. Det funkar faktiskt bra. Alltså, ja. På iPad 1 så funkar det sämre än på iPad 2 naturligtvis. Men ändå över förväntan. Mm. Vad coolt. Jag ska bara hitta en kompis. Du ska inte... det var det hela problemet. Jag ska spela på men, och medan du gör det så får du gärna ta nästa nyhet. Ja men det är... Då går vi vidare till att det börjar ju närma sig nu. Apple kommer snart att ha sålt sin 25 miljarder, vad säger man? 25 miljarder appar. Många. Har den så, de har sålt 25 miljarder appar. Det är väldigt, väldigt många appar. Hur många appar har varje person så, köpt då, Mike? Närmare 2 miljarder. Nej, vänta lite. Det var lite fel där. Hur var det nu med universitetsmatten? Just det är faktiskt så, för er som inte vet så har Michael läst universitetsmatte och hade VG i flera utav kurserna. Mm. Anywho, det blev en ganska många appar och det hade varit kul att också få reda på hur många av dessa 25 miljarder som är gratis och hur många av dessa 25 miljarder som är Angry Birds. Mm. Ja, faktiskt, det är ju fortfarande så, väl. Jag inte missar mig att Angry Birds är det absolut mest sålda på App Store. Jag har inte hört någonting annat. Det hade också varit väldigt intressant att veta hur många av de apparna som är köpta av fejkade kinesbottar som sitter och laddar ner appar för att boosta utvecklarnas rating i iTunes. Just det. Store. Det sa de ju den här veckan också, va? Att det var så. Ja. Jag läste någonstans att Apple själv har skapat lika många jobb som Barack Obama genom att göra de här plattformarna tillgängliga för utvecklare. Det är som sagt, 250 000 jobb och sånt. Fast inte endast i USA då? Nej. Nej. Fast i och för sig, det skulle vara ovanligt om de pratar om någonstans annars än i USA. De bryr sig inte riktigt om det. De är ganska självcentrerade. Ja. Så det kan i och för sig vara lika många som alltså i landet. Så att, men det får vi helt enkelt göra lite mer research till nästa vecka, tror jag. Det som är lite intressant är att den som kommer att ha laddat ner den 25 miljardte appen får alltså ett presentkort på 10 000 dollar på App Store. Det är riktigt mycket. Det är Angry Birds bara för en lifetime. Om man inte köper alla de allra dyraste apparna. Om man köper den här fake, vad är det nu? Med, så kostade 50 000 kronor och inte gjorde någonting. Ja, just det. Eller vaskapp liksom. Just det, vaska. Ja, det är genialiskt. Jakob, har du fler nyheter till oss? Ja, det har jag. Det är ryktas i alla fall, jag vet inte om det är helt sant, men att det har skett en hel del stölder, en väldigt stor stöld på en Apple Store i Charlotte i North Carolina i USA. iPhones värda 16 000 dollar har blivit stulna. Och som grädde på moset i den här trevliga nyheten, eller något spännande nyheten i alla fall, så ryktas det att det är ett inside job. Oh no, inside jobs eller inside job? Det där var riktigt tårt. Förlåt. Det var ju faktiskt Steve Jobs, skulle ha varit hans födelsedag här för några dagar sedan. Ja, just det. Shit, vi glömde köpa respect, tårta. Dude. Ja. Ska vi ha en tyst minut i podcasten? Så kan alla som lyssnar bara liksom chilla lite en minut. Ja, och lite hissmusik kan vi ha. Ja. Eller inte, men oavsett, apropå respekt för Steve Jobs så känns det väl lite så att det är lite lustigt att det händer liksom, nu har han lämnat liksom, nu är det fritt fram att stjäla iPhones. Det var ingen som hade vågat annars, för han hade kommit springande i sina gympadojor och bara kickat som ass. Nej, man har ju sett lite sådana här video på inbrott och grejer, men det har ju nästan, man har ju aldrig hört att det har hänt liksom inifrån. Nej. Det kanske är en Tim Cook som, jag vet inte vad han kokar ihop. Nu börjar göteborgaren komma igång där. Alltså nu är det min tur att komma med någonting dåligt, bara så ni vet, så att, när ni minst anar det. Men har ni tänkt på vilken dålig timing det egentligen är att stjäla saker? Det kommer ju nya prylar snart. Ja, det känns det. Det borde de inte tänka på. Liksom. Och nu ska jag stjäla jättemånga iPhone 4. Så bara, de släpper en femma snart. Nej, ingen kommer vilja köpa min stöldgods. Jag gör ett hus istället. Och det är ju jättedumt, för folk kommer ju liksom att märka vilka det är som har stulit dem. För det är ju, de kommer ju vara de enda som har kvar iPhone 4 sen. Eller? För alla byter väl när det kommer nya där. Nej, ja. Minst. Eller, ja, jag vet inte. Okej, i alla fall. Det ryktas också om lite såna här läckta bilder från en tysk sajt som heter iPhone.de. Att iPad 3 ska släppas i Tyskland den 23 mars. Mm. Är det så? Ja, det är lite sådana här bilder på prototyper. Eller ja, någon suddig och bild som har jämför iPad 2 och en något som skulle se ut kunna vara en iPad 3 som är lite tunnare men ser annars exakt likadan ut. Det är Säkert ju bara ett väldigt, Photoshop-jobb. Och det är ju väldigt otippat. Så, och nästa version av iPad, kommer den vara lite tunnare, lite snabbare, ha lite bättre batteritid? Det är ju jäkligt bra odds på det där, tänker jag. Alltså om jag kan vika min iPad så skiter jag i det. Alltså jag köper inte ny en om inte jag liksom kan vika en dubbelt. Nej. Nej, det är ju det nya nu. Den ska vara så smal och så liksom böjbar att man kan vika den. Mm. De kommer kalla det för laptop, faktiskt. iPad Air kommer den heta och vara 13 tum och ett fysiskt tangentbord. Det låter ju som det är faktiskt en bra, ganska bra idé. Och det kommer finnas i både 11 tum och 13 tum. Ja, och det nya nu är att de kommer ha SSD-diskar i dem. Nej, vi drar inte detta så långt. Nej. Förlåt, Michael. Ja. Alla tycker ju om, eller vi i alla fall, eftersom vi håller på med både App TV och Appsnack, tycker om våra iPhones. En stor del av både iPhone och iPad är ju operativsystemet. Och hur mycket man än tycker om det så måste i alla fall jag känna så att det finns ju ändå en lite övrigt att önska. Det finns lite saker som man skulle vilja. Och jag läste en stor artikel här precis, så här, nya drömmar om iOS 6. Och då tänker jag så här, vad är det man skulle vilja se i nästa generations operativsystem till iPad och iPhone? Och jag har bara listat några korta saker som jag jättegärna hade velat se, som till exempel sök alla mailkonton. Jag vet inte, det beror lite på vilken typ av användare man är naturligtvis. Själv har jag ju liksom, man har sin jobbmail och sin privata mail och så har man sin Gmail och sen så kanske man har sin App TV mail och sen så vilken mailkonto fick jag nu det där mailet, och då på datorn så är det ju enkel sökning, men på iPhone och iPaden så måste man gå in och komma ihåg och vilken mapp. iOS senaste versionen av iOS fick ju också här Twitter-integration, vilket har gjort att dela med sig på Twitter har blivit väldigt mycket lättare. Men vad händer med Facebook? Varför kan de inte komma överens? Kan man inte få lite enklare Facebook-integration? Vad tror ni det beror på egentligen? Är det från Apples sida eller är det från Facebook? Vad tror ni? Jag tror... Det finns ingen anledning för att Facebook inte skulle vilja vara på världens bästa plattform. Så jag tror helt och hållet det är någonting som de inte har kommit överens om. Och jag tror ganska mycket det är antagligen Apple som ställer extremt höga krav. Jag tror också att det är persongrej. Steve Jobs och Mr. Zuckerberg som åtminstone för man ska tro den fina filmen är kanske inte en helt vanlig svensson rent med sociala antenner på rätt ställen. Att de liksom, det har varit två väldigt stora egon som inte riktigt har kommit överens. Så man kan väl tänka sig att det finns större chans med Mr. Cook är lite mer low key. Att man kan gräva ner eventuella stridsyxor och börja om, jag vet inte. Och det känns lite så i alla fall som att han, herr Cook är... Om Steve Jobs lite var den här visionären så kanske Cook är mer, jag vet funktionär. Inte, ja, konsumentens man lite, som kanske, jag vet inte, lyssnar mer på vad människor vill. Ja. Steve Jobs hade ju sina egna drömmar och fick kanske till slut ge upp lite och give in lite för vad folk ville ha. Ja, och det där är ju lite dubbelläggat, för jag menar på ena sidan så är det ju jättebra ifall det man har, ifall Apple har en chef som kanske kan lyssna in lite mer, samtidigt så känns han ju inte som en sån här jättespännande person som kommer komma på nästa revolutionerande apparat liksom, utan han... Nej, han det känns ju lite som att man kanske märker detta först, ja vad blir det, kanske fyra år framöver när alla Steve Jobs idéer inte längre finns. Jag menar, de måste ju ändå ha lagt fram 3, 4, 5 år framöver vad som ska hända. Ja, men det är ju lätt. Det är ju också frågan, ni märker också om 4, 5 år egentligen, om det faktiskt var Steve Jobs som liksom det, alltså om man läser boken, enda Steve Jobs gjorde riktigt bra var att skälla ut folk och se till att de gjorde det bättre. Så att det kanske kommer ut en massa nya produkter från Apple som är kanske sämre. Men ja, med tanke på att han absolut sågade telefonindustrin och allt detta, så jag menar, det är också lite dubbelläget kan man väl tycka, att han sågade det i rätt tid. Jag tror inte att om Apple hade gått in i telefonindustrin när de fick frågan om det, då hade det nog inte blivit så bra. Utan nu väntar de 4 år. Och sen kom de ut med iPhonen och smällde till hela alla konkurrenter på fingrarna. Timing is everything. Ja, det var han kung på verkligen. Om jag fortsätter med drömmar kring iOS 6 så tänker jag så här, Notification Center är någonting som har behövts länge, men jag vet inte hur länge som man fick stå ut med de här pop-up-fönstren. Och någonting av det roligaste att göra mot kompisar var ju att typ skicka upprepade WhatsApp som dök upp som pop-ups så att de överhuvudtaget inte kunde göra någonting med telefonen. Sen så fick vi hyfsat nyligen Notification Center som i och för sig är en betydligt bättre lösning, men det känns långt ifrån färdigbakt. Jag vet inte, vissa appar, ifall man går in på Notification Center och tittar en gång så försvinner de. Andra appar så kan det ligga kvar och man måste rensa manuellt. Det finns ingen sån här rensa alla notifications. Det finns, jag vet inte vad ni tycker, men för mig så hade de gärna fått tänka igenom det där en gång till. Det känns lite som att jag tycker nog i alla fall att man skulle behöva lite andra funktioner i det också. Man skulle kanske liksom vilja ha en, ja, muta det vid vissa liksom, ja, tillfällen, vissa tidpunkter och ja, på något sätt mer kanske ha en profilbaserad notiscenter. Jag vet inte riktigt Ja, om att inte man. annat, tänk en sån här också i till exempel i Tweetbot, så kan man ju ställa in så att man inte får, att den inte kommer en massa notifications mellan 22.08 eller när man nu väljer att vilja ha som sovtid, om man säger. Det är ju någonting som man skulle vilja ställa in för hela iPhonen. En av grejerna som jag tänker lite på att jag hade velat ha i Notification Center, det är ju att göra det lite mer avancerat. Så till exempel om man har fått en mention på Twitter och sånt, om man faktiskt vill läsa hela den så ska man inte behöva gå in i Twitter. Just om man är i Notification så vill man faktiskt bara läsa det. Så kan man bara typ scrolla upp den och göra den större och så läsa den. Ah, okej, så är det. Så kan man trycka ner den igen och sen är man fortfarande kvar i Notification Center. Så bara gör själva den liksom lite mer integrerad med alla apparna som skickar notifications dit. Den är helt kraftfulla helt enkelt. Jag är inte sådär jätteglad för att byta program hela tiden och vänta på att det ska ladda, utan bara skicka in det och också se till att all information är där. Och det överhuvudtaget är någonting som leder vidare till min nästa sån här fundering, som är just det här med hemskärmen och widgets. Alltså någonting av det första när man så här, alla mina vänner i alla fall vet ju om att gilla min iPhone och sånt där, och då kommer de med sina nya Androids och så, oh, kolla min fina Spotify-widget eller kolla min fina Twitter-widget, bara strömmen, eller min RSS-widget eller vad tusan. Och man tycker vad man vill, men det finns ju trots allt en idé med att åtminstone vissa appar hade kunnat liksom rulla förbi på skärmen. Särskilt på iPad. Kolla min senaste telefon är 7 tum. Den är jättebra. Den är jättestor. Jag behöver inte skaffa nya Jättestor. linser. Faktum är, nu kommer jag in på ett annat spår igen, men jag bara måste säga det att jag läste någonstans eller hörde någonstans ifrån att anledningen till varför iPhonens skärm inte är större än den är, det är därför att, jag menar, titta på de här nya Samsung Galaxy S2 eller vad heter de? Där skärmen är helt gigantisk och den, visst, det ser ganska läckert ut och det är ganska hög upplösning eller, och så vidare. Men du kan ju inte ha den i en hand och nå med tummen till andra hörnet. Nej. Och det är liksom, använder du, har du en normal stor hand i alla fall, så kan du ha iPhonen i handen och fortfarande nå över hela skärmen med samma hand. Ja, och står man, ja, och det är faktiskt inte att underskatta, för ofta står man inte på bussen eller tunnelbanan eller något annat. Man måste hålla sig ena och så kan man ändå jobba med den andra. Så det är ju så. Men det har ju för sig inte så jättemycket med widgets att göra. Nej, det har ju kanske inte det. Men jag tänkte i alla fall på det när jag drar med tummen i notiscentret i övrigt. I alla fall. Men jag tycker inte alls att det är underskattat att man kanske ska ha en. Jag menar, jag hade velat ha Spotify som en liten volymkontroll om jag drar ner mitt notiscenter. Det hade jag velat ha. Ja, det kanske Definitivt. kommer i och för sig, för det finns ju den dubbelklicka på hemknappen. Ja, men det är liksom dubbelklick och så ska du vrida och så ska du. Jag tycker det är lite. Ja, Vet men jag inte. menar, att jag tror det kommer att flyttas till Ja, det borde notification. jag. Och en annan sak som behöver många klickningar, det är ju är ju, vad heter det, till exempel ändra ljusstyrkan på skärmen, stänga av och på Bluetooth. Alltså jag snackar helt enkelt alla som har jailbreakat. Apple, köp SB settings. Michael, jag hade liksom inte kunnat säga det bättre själv. Det är liksom bara ge upp, ni vet att det är bra. Alltså det är en fantastisk tillägg. Det är den enskilda största anledningen till varför man jailbreakar en telefon. Ja, och för de lyssnare som inte vet vad SB Settings är, så är det alltså en liten Cydia jailbreak-app som man kan ladda ner. Och när man har gjort det så kan man antingen, man kan ställa in exakt hur man aktiverar den, men per default så antingen så klickar du uppe på klockan längst upp på din skärm, eller drar över statusraden, och så får du fram inställningar. Du kan sätta på av 3G, sätta den i airplane mode, Bluetooth, ställa in ljuset, wifi och så vidare med ett enda klick. Du behöver inte gå in i inställningar allmänt och så vidare och gräva ner dig i någon konstig meny, utan du har allting at the tip of your fingers. Väldigt bra. Och det är ju någonting, att det inte är implementerat än, det förstår jag faktiskt inte. Nej. De är banbrytande i många saker, Apple, men vissa saker känns som bara helt... Varför har de inte löst detta? Varför har de inte gjort det? Nej, det är... Varför kan de inte bara vara bäst på allting? Det hade varit så mycket enklare då, eller hur? Ja. Men de har ju hur mycket pengar som helst. De har ju ofantligt mycket pengar. Bara köp SB Settings och gå vidare. Ja, bara gör det. Är det någonting ni saknar? Vad vill ni ha i iOS 6? Jag ser fram emot Siri på svenska. Det hade jag tyckt var lite roligt, i och med att man inte åker runt och pratar engelska, även om det ligger nära till hands. Men jag tycker en väl fungerande Siri är ganska roligt, framförallt. Men det här var skönt. Det här ser jag fram emot. Sen, på tal om agenda som Kalle tycker om, så tycker jag att man ska kunna välja egen standardapp. Ryktena går nu att Sparrow Mail ska komma med en app till iOS. Men den kommer jag liksom aldrig använda ifall det standardprogrammet är Apples egna. Mm. För att jag kommer aldrig liksom orka hålla på och ställa in. Men nej, jag ska inte använda det. Nu ska jag kopiera den mailadressen och sen trycka in till Sparrow Mail och sen hålla på där. Lite likt hur man hanterar sökmotor just nu, va? Är det inte så att du kan ställa in om du vill ha Google eller om du vill ha Bing? Ja, det kan man, exakt. Mm. Och jag hoppas att... Du har en sån konfigurerbart vilka standardappar som... Det skulle jag vilja med Twitter exempelvis också. Om de nu integrerar Twitter ännu mer så att man får liksom notiser och så vidare, då vill jag kunna öppna allting och göra allting via Tweetbot istället, eftersom det är min favorit Twitter-app. Ja, definitivt. Sen är ju nya messages det som har kommit nu till både datorn och till iOS 5. Det hade varit skönt om de bara köpte upp WhatsApp istället för att göra om deras messages, för den är fortfarande bättre WhatsApp. Bara som grej att det finns till många olika format, men också det man kan muta, man kan implementera, alltså man kan lägga till folk i efterhand i sina gruppchats. Det finns många olika funktioner med WhatsApp som fortfarande är överlägset messages. Mm. Jag hade velat på något sätt att den verkligen... Nu är ju messages för OS X bara i beta, men jag stör mig otroligt mycket på de här notiserna som hela tiden inte fungerar. Ibland kommer meddelanden till telefonen och de kommer inte till datorn och så tvärtom. Det är ju otroligt irriterande att man kan missa meddelanden. Eller så kommer de till telefonen fast 10 minuter senare och 25 stycken på en gång. I någon slags spasmer. En iPhone-spasm. Ja, men framförallt det som jag ser fram emot är att de äntligen hade gjort Game Center till någonting som man skulle vilja använda istället för bara någonting som man gömmer undan så snart man har köpt en telefon. Jag ser liksom ingen anledning till varför man ska inte kan ha det som typ grund. Liksom man har Game Center och sen installerar man de apparna man vill använda och sen ska man kunna utmana. Man skulle kunna göra allting från Game Center. Mm. Jag hade velat på något sätt kunna skapa spelare och sånt där. Ja. Alltså kunna turneringar och sånt där i Game Center. Det har varit jätteroligt om man hade haft något typ Hero Academy om man kommer tillbaka. För de som inte vet det så är det ett superkul turbaserat spel där man har varsitt lag med hjältar utav olika raser. Och så attackerar man. Har man 5-6 turer var och så sen så trycker man på att man är färdig och så får personen på andra sidan en notis om att det är den personens tur. Och så håller man på så ända tills någon vinner. Och det har varit jättekul att kunna göra turneringar i ett sånt spel. Eller ligor eller där man får poäng. Och det blir bara en oändlig... Ja, det är ju synkat med Game Center, men det enda man kan säga är vem som har vunnit flest matcher. Det är liksom, man kan inte säga vem som har vunnit mot vem och hur mycket bättre jag är än Jakob till exempel. Det är svårt att säga det i Game Center. Man kan säga att Game Center är ungefär lika välutvecklat som Ping. Ja, exakt. Det vill säga, inte alls. Men heter det inte Pong? Pingpong är någonting helt annat som Jan-Ove Wallner är jätteduktig på. Du menar det här Pong, det här gamla... Ja, ja, från 78. Ja, det är klart. Det var å andra sidan ett väldigt roligt spel som å andra sidan, nej, inte hade jättevälutvecklat grafiskt interface, men var väldigt skoj ändå. Men det Pong hade som inte Game Center har, det är att det var bäst för sin tid, så att säga. Mm. Ja. Och det är varken Ping eller Game Center. Nej, precis. Nej. Väl talat. Det leder mig osökt vidare till nästa ämne som jag har här. Nämligen, finns det några killar som står upp och kissar sedan iPhonen introducerades i våra liv? Nej, nej. Jag har gjort stora undersökningar och nästan alla säger nej, vi sitter ner för honom nu. Det har helt enkelt varit för mycket spill. Och det är ytterligare, fast på andra sidan kan man ju säga att eftersom vi diskuterade att man kan använda iPhonen med en hand så borde det ju teoretiskt, nej. Ja, men jag kan inte kissa med en, eller... jag men, tror vi går vidare. Jag tror att det är så att försäkringsbolagen börjar säga att man ska sitta ner också för att det är alldeles för många som vattenskadade. Fukt- och kakelskador på iPhones. Ja. Är inte att rekommendera helt enkelt. Nej. Och det liksom, tror ni inte att alla toalettbesök har liksom förlängts med 15 minuter också dessutom? Bara för man måste klara av alla Word Feud-spel och Hero Academy-spel. Eller läsa igenom hela sin RSS-feed på Reader. Om man heter Kalle Isesson och är vuxen. Ja, någon måste ju vara det också i det här gänget. Apropå var vuxen, vi hade ju lagt in en sån här lite mer ungdomlig rubrik här. Det är ju nämligen så att våran kronprinsessa Victoria och hennes Daniel har ju fått tillökning och vi får väl gratulera, precis som alla andra, oavsett om man är royalist eller inte, så finns det väl på sin plats. Och man kan ju då undra, vilken app borde Victoria och Daniel ladda ner till lilla Estelle? Fatboot. För att använda på mormor eller? Nej, men alltså på barnet. Ja, på barnet. Ja, ja, alltså det är väl, alltså jag kan tänka mig att det är en sund bild att ge ut att barnet mår bra, ett välgjort barn eller ett glatt barn. Alltså ingen bantningshets. Ja, exakt. Alltså om det är dessa fötterna som kommer ut i pressen och de säger att barnet är välgött och mår bra, då kommer landet vara liksom lite gladare, jobba lite hårdare. Däremot djupt, om det svälter. Djupt. Ja, men jag har tänkt igenom detta väldigt mycket. Ja, just det. Jag tänkte ju mer, mitt förslag var ju lite mer så här barnsligt, men jag vet inte om jag vågar säga det nu, varför jag tyckte du... I rest my case. Fantastiskt bra. Fat booth för Sverige. Men Jakob, jag blir lite nyfiken. Vad hade du för förslag? Men jag, för några månader sedan så recenserade jag ett spel som heter Toka Boka, tror jag. Eller Toka Hair Saloon eller något sånt där. Från utvecklarna Toka Boka. Mm-hmm. Toka Hair Saloon heter det. Där man helt enkelt har olika djur som man ska frisera. Mm-hmm. Och det tycker mina syskonbarn är fantastiskt roligt. Det är faktiskt väldigt populärt här också. Mm. Alla de Toka Boka-spelen är fantastiskt bra. Det är också en sund bild på livet. Frisera dina djur. Ja, men hur gammal måste hon bli innan hon kan börja med detta? Ja, det är nog kanske... I och för sig, man kan nog börja nästan på en gång så fort man kan röra fingrarna lite grann. Ja. Så hon kanske måste kunna hålla en iPhone. Ja, å andra sidan så är ju apparatet rätt stort. Just det. Men vad ska man säga då? Kanske ett år. Ett år, ja. Jag känner mig, jämfört med båda de här tipsen, så känner jag mig sjukt tråkig. Jag Du hade hittade nämligen Spotify, va? Spotify, just det. Ja, men det är väl inte musik, är väl alltid bra. Nej. Han har typ pages eller sånt. Nej, jag har Demon Cam. Keynote. Eller Demon Cam. Demon Cam, ja. Eller något Excel-program. Nej, men det finns en app som heter Rita och måla med prinsessan. Ah, Och jag tänkte att det var ju liksom passivt perfekt. Det är till en iPad, så Daniel får se till att köpa en iPad till istället. Och så är det liksom en iPhone eller en iPad-målarbok. Så man kan måla med fingrarna och färglägga lite olika så här royalistiska motiv. Jag tänkte att det kan väl ändå vara någonting. Men kanske kungen kan hjälpa till med. Ja, varför inte? Jag menar, det är någonting som hela familjen kan samlas kring och hjälpa sig åt och färglägga det här. Jag tror Carl Philip brukar fortfarande sitta lite med kungen på lördagskvällarna och måla Ja, men han är väl små lite riddare och sånt. Ja, men och Carl Philip är väl också lite konstfotointresserad. Har han inte haft någon Det tror jag nog. fotoutställning? Ja. Jo då. Så det kunde varit en bra grej för att göra liksom det konstnärliga intresset så här från ung ålder. Exakt. Exakt. Jag tror att våran tid så sakta börjar springa ut. Vi kan väl säga att den vi har klarat av, inte alla ämnen som vi tänkte, men många, i denna appsnack 0,5, public beta. Vi får väl gemensamt utvärdera hur detta var, och ännu roligare hade det naturligtvis varit att få höra från er lyssnare. Vill ni höra mer eller ska vi sluta omgående booms? Har du någon plädering till lyssnarna, Mike? Ja, det är ju som sagt, hade varit skönt att veta vad de tycker om detta, om längden framför allt. Liksom. Om de tycker att någon borde ta mer plats, för jag förstår att ibland är det ju roligare att höra mig än någon annan. Jag vill också veta om det är ett problem för folk att förstå göteborgskan. Men annars är jag bara glada att de faktiskt har lyssnat så här länge. Du, Jakob? Nej, jag tycker väl det mesta har sagts. Jag håller mina tårar inne och tackar för mig och tycker att det har varit en fin timme vi har haft tillsammans. Ja, det låter helt underbart. Så om vi inte får allt för mycket sågningar så ses vi väl om en vecka eller någonting igen, va? Det låter bra. Nya ämnen, nya iDevice, snack, mycket appar och trevligt. Ha det gott allihopa. Hej! Hej!